autopromocja. Pomimo młodego wieku zdążyła odnieść sukces w aktorstwie, przejechać na motocyklu 6000 km i odrzucić spektakularną karierę modelki w Nowym Jorku. I pewnie za każdym razem pomagał jej w tym ogromny dystans do samej siebie. Jak to końska uroda, koński charakter. Porównanie, ale czasami potrafi kopnąć, no. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie piosenkarka Julia Pietrucha. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Na zegarze minuta po godzinie 4:00. Irena Dan przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Audycja nazywa się Mikrokosmos i wiem, czego Państwo oczekują na początek, ale ja mam dla Państwa wielkie zaskoczenie i może tak właśnie zróbmy. Thank you. Że Państwo czekają na relacje. Ja też czekam na relacje. Grzegorz.Zembrowski@popolskieradio.pl ze środowego koncertu, ale pomyślałem, zacznijmy od tej niezwykłej płyty. Ona czeka 2 miesiące na emisję, bo ukazała się w połowie stycznia, ale jest to tak niszowe wydawnictwo, że nawet informacja o nim nie dotarła do nas. Zespół Shearwater. Will Sheff kiedyś jako główny sprawca i Jonathan Mayburg obecnie już jako główny prowadzący. Cała berlińska trylogia Davida Bowie w jednym miejscu. Wszystko zagrane na żywo w październiku 2018 gdzieś w Nowym Jorku. No i w połowie stycznia ta płyta się ukazała. To ciekawostka, ograniczona różnymi prawami autorskimi i nie można kupować pojedynczych utworów. Na przykład tak stanowi licencja, że płyta musi być sprzedawana w całości. Tylko pod takim warunkiem pozwolono ją nagrać i wydać. A w niej, no oczywiście, ten utwór musi dzisiaj zabrzmieć. You Zaczynam od takiego mocnego uderzenia i tylko pytanie, co będzie dalej. Ja myślę, że za chwilę pojawi się jakiś niski głos. Ja ciągle klikam tutaj i zbieram listy od Państwa, tak żeby móc podzielić się Państwa wrażeniami ze środowego koncertu Madrugady. I co? No i jeszcze podsumowując, Shearwater, trylogia berlińska do kupienia od 2 miesięcy, no i do posłuchania przez chwilę, przez 15 minut, bo to 2 utwory, tyle trwały mniej więcej w dzisiejszym Mikrokosmosie. Przypomnę, 71-335 SMS-owo, nasza strona mikrokosmos.info.pl i grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. No to co, może jakiś niski głos teraz? Remember the passing trains, leaves fall in the yard, just like on a car. You stayed upon the wall, briefly all payoffs considered. So it does. But the land was so warm, sound of water in the pipes. You will be wanted, this is your life. And you gave it all, only one. Spelling grandma was a bitch with cold liver, flushing and unhappy, stepping down. Fucking lovely day. I used to be afraid of playing. There once was a winner. I thought I was a winner. It's not like some mystery. Something happens to our brains. Sometimes these things just come to me. was the way it was explained. Zaglądam do maili, pan Paweł pisze, Lamb Chop? Panie Grzegorzu, ale to jest chyba coś nowego, bo jeszcze tego numeru nie słyszałem. No to jest płyta, która się wczoraj ukazała. Zresztą zapowiadaliśmy tę płytę, słuchaliśmy pojedynczych fragmentów. Płyta mocno zelektryfikowana. I głos Kurta Wagnera również. Przyznaję, że wybierając do audycji, wybierałem te utwory, gdzie ten autotune w mniejszym stopniu się pojawia. Tak jakoś z tymi utworami bardziej mi po drodze. W każdym razie jest nowa płyta Lamb Chop do słuchania jak najbardziej dla tych, którzy kochają ten zespół i dla tych, którzy kochają mniej również, bo to bardzo zgrabny album jest, choć momentami trochę trudny. Już 25 minut po godzinie 4. Wydaje mi się, że to już dobry moment, by wyjść na drogę gdzieś na prerii, gdzieś na amerykańskiej pustyni, w nocy z latarką i zacząć biec. Strange color blue. So who's sleeping there in industrial silence. And a rain, it will keep hammering down overhead. Now there's a blue, blue, strange color blue. Let me dream, me and you. Oh, out of rain, it keeps on coming down. High, high. Yeah, well, it's running down the window like a vein on my arm. Yeah, it's running down the window like a vein on my arm. Yeah, it's running down the window like a vein on my arm. Window like a pain on my arm. This is how we do it. This is how we do it. This is how we do it. We are nearly there. Oh, this is how we do it. Yeah, this is how we do it. This is how we do it. We are nearly there. Tak naprawdę nie do końca wiem, od czego zacząć, jeżeli chodzi o ten koncert, dlatego że, no dobra, może tak. Wiem, że było nas tam sporo. Nas mówiących to słowa, te słowa i nas słuchających. I cieszę się, że z niektórymi osobami udało się spotkać, udało się przybić piątkę, wymienić dwa słowa, dwa zdania. Szkoda, że z niektórymi się nie udało i to jest chyba jedyny negatywny aspekt tego środowego spotkania z norweską muzyką. I to mi się nie podobało. To jest jedyna rzecz. Zaskakujące dla mnie brzmienie. Nie wiedziałem, bo znam przecież tylko i wyłącznie nagrania koncertowe i nie wiedziałem, że jest to zespół, dziś mogę tak powiedzieć, jest to zespół, który ma w sobie tyle mocy, tej rockowej mocy, bo pamiętam, jak lata temu opowiadałem Państwu o tym, jak czym się różni Madrugada Roberta od Madrugady Siverta. I Robert był właśnie tym szalonym rockmanem, a Sievert jest bardziej, no nie powiem, że dancingowy, ale gdzieś w stronę takiego łagodnego popu przechodzi w swoich poczynaniach. No i to zagrało po Robertowemu w środowy wieczór właśnie. I było sporo takich momentów, gdy dźwięk mnie zaskakiwał. I to było bardzo, bardzo dobre. Było oczywiście parę takich momentów, kiedy trochę te emocje opadały, ale to nic. Cieszę się, że kontakt z publicznością tak dobry. Cieszę się, że Siwert spotkał się z Państwem po koncercie i robił wszystko, o co tylko go poproszono. I cieszę się, że sprawia to, że znowu można mieć nadzieję na kolejne spotkanie, czy to z Siwertem, czy to z całym zespołem Madrugada. To co, jeszcze przez chwilę? Posłuchajmy. For us all and leave us only with a song. We can't no longer Pani Joanna napisała: zrobiłam tylko jedno zdjęcie, zresztą niespecjalnie udane. Potem telefon wylądował głęboko w torebce i było tylko tu i teraz. I jeszcze jedno zdanie od pana Grzegorza. Madrugada Sievert, zjawiskowi, marzenia się spełniają. Tak, marzenia, zaraz jeszcze do tego wrócę. Tyle energii na scenie, hipnotyzujące. Koncert i prawdziwe powitanie wiosny. Tak, marzenia się spełniają. To niesamowite, że coś takiego mogło się wydarzyć. Niemożliwe 10 lat temu, niemożliwe, kiedy pierwszy raz Madrugada zabrzmiała na antenie Trójki. Dziś stało się możliwe. Cieszę się, że tak się sprawy układają. Cieszę się, że było mnóstwo ludzi. To zaskakujące, że zespół, który przecież nie istniał w polskiej dystrybucji prawie wcale, bo tylko jedna płyta przez moment była przez wytwórnię sprzedawana w polskich sklepach, a przecież 15 lat temu, czy nawet więcej, no to te sklepy decydowały o tym, co było popularne. Dziś jest na szczęście trochę inaczej. No i niezwykłe, że te, nie wiem, strzelam, 800 tysięcy osób, które się tam zmieściły w tym niebie, że rzeczywiście tak było. Sievert w pewnym momencie powiedział: teraz zagramy taki spokojny utwór, taką balladę. Dobrze, że nie jesteście Norwegami, bo Norwegowie by zagadali cały utwór. No i nie było tego gadania. Ja stałem dosyć daleko od sceny, a mimo to rzeczywiście tych aparatów, tych rozmów, tych rzeczy, które niekoniecznie wiążą się z odbiorem muzyki, było naprawdę minimalnie. No i jeszcze ostatnie słowo chyba mojego, chyba że państwo jeszcze coś napiszą, mojego podsumowania tego koncertu, to jest to, że w środę o godzinie 14 spotkałem tutaj, wydając to w tonacji Trójki, spotkałem Darka Pieroga. I mówię mu, że idę na koncert. On mówi: a co to za zespół? No taki norweski. Wiesz co? A gdzie to jest? No tu i tu. No dobra, to może przyjdę. No i się okazało, że przyszedł. I spotkałem go chwilę po tym, jak zapaliły się światła. Chwilę po tym, jak skończył się koncert. I ja wiem, że to może być pod wpływem chwili. A jeszcze muszę powiedzieć, że Darek Pieruk jest człowiekiem, który parę płyt w domu ma i na paru gitarach zagrał w życiu. I on powiedział, że to jest koncert roku, że to jest dla niego niesamowite odkrycie. Coś, czego się absolutnie nie spodziewał. I od razu rozmawialiśmy, jakiego koncertu powinien posłuchać, wracając do domu, albo w domu, no, żeby sobie utrwalić, żeby mieć to na zawsze we wspomnieniach. Tak a propos, dzisiaj słuchamy koncertu ze Sztokholmu. To przesłuchiwałem nagrania koncertowe, czy to Sieverta, czy Madrugady, żeby zbliżyć się klimatem do tego, co działo się w warszawskim niebie. No i okazuje się, że tam prawie niewydana płyta, a w każdym razie w bardzo małym nakładzie, ten album ze Sztokholmu jest najbliższy brzmieniowo właśnie temu, co usłyszeliśmy w środę na koncercie. No i jeszcze jedna, ostatnie już, obiecuję, ostatnie wspomnienie to, że od środy do dziś jeszcze co chwila podśpiewuję sobie różne refreny. I heard you knocking, but I didn't care at all. I have been in all night, just staring at the wall. I didn't really want to see you anymore. Coming from the road, you took your coat off and you threw it on the floor. You said, I can't believe you wanna hurt me so. I said, I'm not supposed to be like this, you know. Well, I just had to let you go. What's on your mind when you're lost in time? What's on your mind? Tell me why. Why does it have to be this way? I was dreaming in a dream. Your nylon dress and I was floating back down the stream. I wanted love to come and swallow everything. Cieszę się, że mogliśmy tam być razem. Cieszę się, że tyle osób mogło to przeżyć i to w wielu przypadkach tak mocno. No to co? Z koncertu na koncert? To czemu nie? Thank you.

say.